Կարծիքն է եթերում, այսօր մարտի 14-ն է, օրը 3-ի, մեր հանդիպման օրերն են 2-ի ծուրփատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Օրերս Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեկնարկած կանանց միամսյակի ընթացքում շատ կխոսվի կնոջ առաքելության, ժամանակակից կնոջ դիրքորոշումների, նրանից հասարակության պահանջների և այն ամենի մասին, ինչը կնոջն է հատուկ։ Ժամանակակից կինը էապես տարբերվում է իր ձգտումներով ու հասարակական ակտիվությամբ, սակայն նրան շարունակում է երջանկություն պարգևել իր կարևորագույն առաքելությունը՝ օջախի պահապան ու մայր լինելու շնորը։ Հոգեբանի անկյունեջի օրվա թողարկմանը հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ մեր զրույցի առանցքը կինն է, քնքուշ, գործունյա, անհրաժեշտության դեպքում նաև իր համար ամենաթանկը պաշտպանելու պատրաստ կինն իր ողջ հմայքով։ Դուք Կիլալայն, ուրախ եմ մեր հերթական հանդիպման համար, թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ մեկնարկած կանանց միամսյակի արթիվ, մաղթել ձեզ լավ տրամադրություն և կանացի երջանկություն։ Քանի որ արդեն մեկնարկել է կանանց միամսյակը, կցանկանայի կինը լիներ այսօրվա մեր զրույցի կենտրոնում և այսպիսի հարց ժամանակակից կնոջ հանդեպ պահանջները բնականաբար փոխվել են և կինն էլ ինքը կարծես թե ձգտում է ինքնուրույնության, այսպես ասած ուժեղ լինելու, ինքնուրույն բեռ կրելու ինչ-որ, որը պետք է կիսեր թվում է թե տղամարդու հետ։ Մի շարք բաներ, որ առաջվա կինն էլ ինքը իրենից չէր պահանջում ու հասարակությունը չէր պահանջում իրենից։ Դուք շատ ճիշտ մոտեցում ու բարակապակցություններ օգտագործեցիք ձեր հարցադրման մեջ։ Ամենակարևորը ոչ թե կինը ինքն է ձգտում, այլ ժամանակակից պայմաններից ելնելով կինը ստիպված է նմանատիպ օրենքները, նմանատիպ առանձնահատկությունները, նմանատիպ պայմանները հաշվի առնել և որպեսզի չկործանվի ոչ իր ցանկությունները, ոչ իր նպատակները, ոչ իր անձի տեսակետները, որը ինքը իր համար միգուցե հասուն կյանքը սկսելուց ձևավորում է, որպեսզի դրանք բոլորը չտապալվեն, կինը ստիպված է լինում նմանատիպ ձեր ինքնորոշության մեջ նշած բոլոր հանգամանքները կիրառել, որովհետև չեմ կարծում, թե ժամանակակից կինը կորցնում է իր կանացիությունը, եթե ինքը այսօր ստիպված է լինել ինքնուրույն կամ ինչպես դուք եք ասում, գրել իր վրա բեռը, չնայած ինքնուրույնության մեջ ուժեղ լինել կամ բեռ կրելը չի մտնում, այլ ինքնուրույնության մեջ մտնում է առաջի հերթին հոգեբանական տեսակետից միանշանակ անձի ինքնահաստատման և լիարժեքության գաղափարը։ Եվ չեմ կարծում, որ կինը, եթե ձանրաբեռնված է իրեն զգում կամ ստիպված է լինում հաղթահարել կյանքի դժվարությունը, ինքը դրանից առավել լիարժեք է իրեն զգում, ոչ, ինքը ստիպված է դա անել, հակառակ դեպքում ամեն ինչ կքայքայվի կամ իր ընտանիքը ինչ-որ մեծ վնասներ կկրի կամ իր ձևավորած ընտանիքի կամ իր իսկ մասին սեփական անձի վերաբերյալ պատկերացումները կարող է ջախջախվեն։ Ի դեպ չմոռանանք, որ հոգեվերլուծության մեջ մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք դրա մասին, որ կնոջ կերպարը առաջի հերթին մեկնաբանվում է որպես մայր հասկացություն, և մայր լինելը ինքը իրենից ենթադրում է և հոգսեր, և պարտականություններ, ինչու՞ չէ նաև իրավունքներ, ձեր ասած այդ ինքնուրույնությունը, որին ձգտում է արդեն իսկ 4-5 տարեկան աղջիկ երեխա, միանշանակ պարուրում է իր մեջ այն հանգամանքը, որ առաջի հերթին նա մայր է, և այդ մայր լինելը իրենից այդ բոլոր ինքնորոշության գաղափարներն է հետևում բնականաբար։ Ուստի, եթե այդ առանցքից նայենք կնոջ այսօրվա ինքնորոշությանը, այստեղ ահագին բաներ փոխվել են։ Միանշանակ այսօրվա ժամանակակից պայմաններում, եթե ամուսնալուծված են զույգերը, բնականաբար կնոջ ուսերին է ընկնում այդ երկու մեծ բեռը։ Մինչդեռ երևի թե ամուսնալուծության ժամանակ, հենց այդ պահին, ինքը այդքան էլ չէր պատկերացնում, թե իրեն ինչ է սպասում։ Այդ պարագայում ավելի շատ ինքը մտածում է ձեր նշած ինքնուրույնություն ազատության մասին։ Ազատություն, ասենք, ինչ որ պարտականություններից կամ պատասխանատվություններից կապված զուգընկերոջ հանդեպ։ Մինչդեռ այստեղ եթե կան երեխաներ, այս պարագայում բեռը և հոգսը ավելի է խորանում, և բնականաբար կինը արդեն ստիպված է ինքը և օրենք լինել և օրենքի կատարողը լինել։ Մինչդեռ այդ օրենք հասկացությունը մենք արդեն գիտենք տղամարդու կարգավիճակն է և տղամարդու դերակատարությունն է։ Ուստի այս պարագայում իհարկե, եթե երիտասարդ է կինը, ինքը ձգտում է շատ հաճախ հասնել ինչ-որ գործնական վաճումների, մասնագիտական վարձունքների, բայց այնուամենայնիվ կնոջ առաջի հերթին ամենամեծ առաքելությունը մայր լինելն է, և սա ոչ ոք չի կարող շղթել, որովհետև բացի մեր գիտությունից կյանքը ինքն էլ ապացուցում է, որ կինը ինչքան էլ բարձր կարգավիճակների հասնի, միևնույն է, եթե ինքը այդ ընթացքում չի մայրանում, բնականաբար սրանք բոլորը մենք մասնագետներս մեկնաբանում ենք որպես կոմպենսացիա, և ինքը միանշանակ գալիս է տարիքային այնպիսի մի ասանդղակ, չեմ ուզում այս պահին նշեմ և առանձնացնեմ, այնպիսի տարիքային մի շեմ, երբ կինը արդեն փաստի առաջ է կանգնում, որ արդյոք այս ամենը ճիշտ է արել, և արդյոք այս բարձունքները այնքան անհրաժեշտ էին, քան եթե ինքը ունենար այսօր կողքին զավակ, ով իր շարունակությունը, այո, գործնել է մեր շարունակությունը, մասնագիտությունն էլ է մեր շարունակությունը, պատմությունից շատ կանայք հայտնի գիտենք, ովքեր մեծ ներդրումներ են ունեցել թե գիտության մեջ, թե հասարակական գործողության մեջ, թե պատերազմական գործողություններում, բայց այնուամենայնիվ կինը ինքը չի կարող իր էությամբ վերափոխվել տղամարդու, կարող է ինքը ինչ-որ ժամանակահատվածներում կատարել տղամարդու դերը, բայց միևնույն է, ինքը մնում է կին։ Եվ ինքը, եթե դա մոռացավ կամ եթե դա հերքեց, այստեղ արդեն անձի սեռական պատկանելության խնդիր է առաջանում։ Այսինքն դրանք արդեն հոգեվերլուծություն է, հոգեբանություն է, որը ավելի պաթոգեն վիճակների մասին է խոսում, այլ ոչ թե նորմայի։ Ուստի եթե մենք ժամանակակից պայմաններից ելնելով ներկայացնենք կամ ուսումնասիրենք կնոջ կերպարը, այսօրվա կինը հավասարապես եւ ինքնուրույն է, եւ դեպ դա երևի թե շատ երկար տարիների պայքարն է, ոչ միայն կանանց, այլ նաեւ տղամարդկանց, որովհետեւ ոչ մի կին ինքնակամ չի վերցնի այդքան պարտականություններ ու պատասխանատվություններ իր վրա։ Ուղղակի սոցիալական կարգերը, հարաբերությունները սոցիումի այնպես են ձևավորվել, որ կնոջ ուսերին էլ է մեծ բեր ընկել, հենց սոցիալական հարաբերություններում, միջանձնային հարաբերություններում, էլ չեն խոսում ընտանեկան հարաբերություններում, որը ի դեպ հենց սոցիալական հարաբերությունների կորիզն է։ Ուստի այս պարագայում ժամանակակից կինը ավելի շատ ստիպված է լինել այդպիսինը, քան ինքը դա ցանկանում է։ Նորից եմ կրկնում, ինչքան էլ կինը բարձր նվաճումներ ունենա սոցիալական կարգավիճակով, միջավայրում եւ սոցիալական դիրակատարություն ունենա, միևնույն է, ինքը ամենաերջանիկն է, եթե ինքը մայր է։ Եթե իր կամքով լիներ, ինքը պարզապես կլիներ երջանիկ, թույլ, քնքուշ էակ։ Գիտեք, ինչքան էլ դուք նշեցիք այդ բառը, երևի դուք նկատեցիք, ես մի քիչ զերծ եմ մնում ուժեղ բառը օգտագործել, որովհետև ուժեղ հասկացությունը կնոջ վերաբերյալ այդքան էլ հարիր չեմ համարում, դա ավելի շատ բնորոշում է որպես ուղակի անձ։ Եթե սեռական պատկանելության մասին ենք խոսում, կինը առաջի հերթին քնքուշ է, կինը ջերմություն է, մայրություն է, հանգստություն է։ Պատկերացրեք ամենանյարդային վիճակում գտնվող կինն է, միևնույն է, երբ հանգստանում է, ինքը ավելի գեղեցիկ է։ Ամենահիստերիկ կինն է, երբ ինքը քնքուշ է վերաբերվում իր մտերիմներին, գեղեցիկ է։ Այսինքն, մենք չենք բացահայտում գեղեցկության գաղտնիքները, բայց այնուամենայնիվ կնոջը գեղեցկացնում է եւ կնոջը լիարժեքության զգացողություն է տալիս առաջի հերթին իր քնքշությունը, իր ջերմությունը, իր մայրությունը, իր մտերմությունը հարազատների հետ, իր բարեկամների հետ, ամենակարևոր իր երեխաների հետ, ինչու՞ չէ նաև իր ծնողների հետ, իր զգունքերոջ հետ։ Այսինքն, սրանք բոլորը, ես չեմ կարծում, որ ժամանակակից պայմաններում մեր արժեքները փոխվել են, ոչ մի դեպքում։ Եթե դա փոխվի, դա միանշանակ կբացնի սոցիալական կործանման, թե ազգերի, թե պետությունների, ամեն մեկը պետք է իր դերակատարություն ունենա այս կյանքում։ Եվ աղջիկ երեխան, երբ արդեն իսկ ինքը առաջի անգամ հարց է տալիս, թե ով է ինքը, եւ ընդունում է կամ գիտակցում է, փորձում է հասկանալ, թե ինչ է աղջիկ լինելը, ինքը առաջի հերթի, որպեսզի չկոմպլեքսավորվի, դա ընդունում է միայն այն առանցքով, որ ինքը մայրիկ է դառնալու։ Ինքը այդքան տարիների ընթացքում ձգտում է դրան։ Սա նորմալ սեռական սոցիալիզացիան է։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք առանձնահատկությունների մասին, անհատների վերաբերյալ, որոնք գոյություն ունեն մեր հասարակության մեջ, մենք չենք շղթում իրանց իրավունքը այնպիսին լինել, ինչպիսին իրենք ուզում են լինել, կամ դառնալ այնպիսին, ինչպիսին իրենք են ուզում դառնալ, բայց այնուամենայնիվ նորմա եւ այդ նորմայից դուրս տարբերությունները մենք պետք է պահպանենք եւ պետք է այդ արժեքները սերնդեսերունդ փոխանցենք։ Վերջիվերջո մենք չենք կարծում, որ մեզանով մեր սերունդը կամ մեր ազգը կամ մեր հասարակությունը կվերանա։ Դրա համար մենք ինչ ուզում ենք, կարող ենք մեզ թույլ տալ անել, ոչ։ Չէ, որ մենք պետք է ունենանք արժեքներ, որոնք պետք է փոխանցենք ապագա սերունդներին, որոնք նույնպես մեզ են փոխանցել մեր նախնիները։ Այսինքն, սրանք այն կարևորագույն, կարծում եմ, հասկացություններն են, որոնք ցանկացած բնագավառում, առավել եւս հոգեբանության մեջ, անձը եւ անձի լիարժեքության զգացողություն ձևավորելու պարագայում անհրաժեշտ է հաշվի առնել։ Եվ իհարկե ձեր բարեմաղթանքը բոլոր կանանց ու աղջիկներին։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ լինեն երջանիկ ու ամենակարևորը Ղարաբաղ աշխարհում, որպեսզի խաղաղություն տերի, որովհետև եթե կա խաղաղություն, կինն էլ է երջանիկ, իսկ եթե կինը երջանիկ է, ապա ընտանիքը բոլորն էլ երջանիկ է։ Դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանին։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:54 րոպե։ Սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր գետերի ջրերի եւ կյանքի պաշտպանության միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջովանի Վիրջինիո Սկիապարելին, իտալացի աստղագետ, 1877-ին Մարսի վրա հայտնաբերեց բարակ գծերի ցանցը, որոնք ջրանցքներ անվանվեցին։ Պաուլ Էրլիխը, գերմանացի բժիշկ, մանրեաբան, կենսաքիմիկոս, իմունաբանության եւ քիմիաթերապիայի հիմնադիր, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա եւ բժշկության ոլորտում։ Ալբերտ Էնշտայնը, գերմանացի ֆիզիկոս, տեսաբան, հարաբերականության Սոցիալ հեղինակը, Նոբելյան մրցանակագիր, Նատալիա Սահակյանցը, թատրոնի ռուսաստանցի հանրահայտ դերասանուհի, ռուսաստանի դաշնության վաստակավոր արտիստուհի, Էվրիկ Աֆրիկյանը, հայ հանրահայտ մանրեաբան, Քուինսի Ջոնսը, ամերիկացի կոմպոզիտոր եւ պրոդյուսեր, Վոլֆգանգ Պետերսոնը, գերմանացի ամերիկացի ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր։ Մոտեցիր կնքուշ ծաղիկը կյանքի համբույրի մամե, մորանամ մամերի, համբույրի մամե, մորանամ